tere lan kenn ki top nañ ko nit yu tere kenn ki def na ko ban la ko nga wa gru ñu ngi dole ci ñu dal la baye ñu ngi ko naati yo nak ngara gala wat ñu ko ci waye ñu wax na ko ben tere bo dak nañ ko ñu dak nañ ben tere be nak on bu fekke ni raye nañ kenn tan raye ngir fay ngir fay la raye ngir tay ah raye ko ci nitu deug dara fa ko joxel di ko meena ko te nga xamni mom mo séré dire kenn mo dire ñaar fekke xamane ni bi ñu séré ni ñu séré ak jaamu ni ci ba wi yeer ni ci ba gone ni ci ba fa sax ni ci wa tan meena mom mo mo fay diije mo ma mo fay diije mo ci sax dama bu xamni ak jaamu ni ci dire xamu te ni jaamu ci séré ba bu ci gëna nekké mom tawto mu xamni bono mo ci sere way teyuma andal mo sere rek wa xam na ni ci bono la ba jamm rek wa di te ko ko ñu raw non mo mi nga xam ni mo sere ande jamm da sere ma xale bi ba fasik rek wa koko mo da bi deja wa tax na ñu sere yu mo wa xarima shahidun halima bu ngeen wala bu nge ñaaram tan bis kam mo ngi ما تهمنا وقرنا أدية شهود حلموا أن من شهد منهم أن من شهد منهم حد أو نهوه سواء حلموا أن شهادته مردودة أم لا وإلا به كان سيري خميون لولنا معنى سيري سيري خميون من يسير سندير أبجان أم نجي باب يهر باب غني باب فاسق فحالا حاقلة إيماني كن ورن جيرت إيمان به ana ko atté ko bi nga xamni mo atté rew bi dañu fayanté ba gay dañu di xéré lolu fënci ko ñu tokkal mo fay diiji and ak famen ñu tanu ñu bokk fay diiji ci ñu fayanté ci mo rew ko té ñu sukkandiko ba fayanté ci mom mo tut xéré wa ta'ala illa ayya illa ya'lamu fa hala haqlu fi imani ay amma fi hatama bil qisasi wa hurmudiyati li khata'i fi ijtihadihi fi hali shahadi hokke iliman do xamne ko naka jek sax ne ñi xere amna ci ci xere ko xamne ci xere te teewu mu atté ja bañ fayante ci koko kon mo fay diiw ci moy fayin xalina iliman faddiyati fi malihi wa fi qatih bidaja dam gana hala fa kon wat al maqtu ko ñu dag ni amna ha ni ko mom xere so so ñi xere ba dag ko baati la aji non la manam bu fekke ni kan da nga dag ak ci ram yaari xéro xéro ni du ni mo dag ak ci ram ni suko diko ci lolo ba tax ni fayanto ci koko dag ko ni dagge ke ci ko xéro ci ko waxu xéro dana ba ni ni gis ni yaari xéro xéro en tak kenn ki jamu ba dugue fat ba fasik ni nga waxal ndey a tan nena mo ni nga xal ni mo yaari xéro xéro len ni du ni ko dag bu fekke ne legi man na dole wat mana mana wat dolu ci tan ni atté won du soppé ndax yaari sooré ben do yaq way ben mo mut ngata te gam jam na wonen ci ben sooré bi kon da tay lolou fekké ni ben sooré gis ni ni matu sooré te tay mu res ben te tan bu mana wat dolu ci ngir jam jam mom ben sooré dolu ci wa ni wax na wax al khata ni halaf al maqtu' annaha batilatun moy bu fekké ni mo mun to wat dolu ben sooré bobu ben sooré bi dess bu fekké ni mom mën ko waat ànd ak moom waa kon dañu dagg loxoom ci kaw fayante moom mooy waat ne dagg nañu sama loxo ci misaal ngir wax ni maa dagg loxoom ko la te seere yi su ko nigoo soxut waaw su boobaa na moom ñu fay ko diye maanaam su boobaa nii dañu koy fay diw dagg duñ ko dagg mune salaa ba tàmbalee ci wa in iddaha rajulun ala axara annahu qataxa yadahu xamdan وأشهد عليه شاهدين واقتص منه ثم ظهر أحدهما حدا أو نحوه كن فإن حلف المشهود له مع الشاهد الباقي مضى الحكم وإن نكل عن الحلف معه في صورة الحكم بالقطع ليد مثلا حلف المقطوع يده أنها أي أن الشهادة عليه بأنه قطع يد المبدأ حمدا باطلة واستحق دية يده من الشاهد الباقي العالم بأن من شهد معه حبد أو ذمي ولان بفكرني مؤمني بغلهم ولم خمنا كي يطي مال وخكونا كي يعد بغلهم تحول الجار السيارة لكي تيبين سيارة مدد batay bi fatin yar sere ben da dako amna ben sere bu dess bo xamne tane waji da glo xom mo da gon waxo ke tanak la gam ben sere bu deuy te ci ngi ko da glo xom ngi tawat bolé ben sere bu dess mo ngi da glo xom ci koonté faaw do wat dakké ko sere ñaaral bi ma sere bi nga xamni mo dess nga xamni mat na sere am ci bu xeko ni gon yoon laak bu kallaf bu dess xamni batay nonu waji mo da glo xom ko le a ko ko legi faaw waaji nga xamni mo ngi xawante ci mom waat waaw ne ko ko sereel ci tan ko fam sa ko do hono ko te nga xamni mo ngi waat ni sereel ci tan ko fam ko ka ko wara fay diir nga xamni ci sereel te mo ngi ci sereel mo ndag loxom mo ngi xawante ci mom waaw mo ngi dugale ni fofu rek moy ci ndag loxom ci xawante ko wara jox di ko wara jox di moy ash-shahid al-baqi al-halim bi anna man shahida mahu abdul azmiy dar sharia sharion ni mo dag loxo kala ni tan ta kenn ko beti ni xoy ko beti sharia kenn ka dess nak nga xamni xamal na ni mom ci andal mom di sharia ak jamla ba yefir la ba fasik la ba gona la ñu ko tokko ko ko mo wala fay di ni nga dem ci fayante ci mo tokko nañ ko wala yeristu wona fayante ci mo li ma tala fo xaram moy min yastahiqqa diyata yadihi min ash-shahid al-baqi al-alim bi anna man shahida mahu habdun aw dunya ñu tok ci nabo min haqiqati iman illa ya'lam ana do fekke ni sere bo yu wax nonu xamato ni ci and ak mom di sere ak jami ba yeefal la nga fasik la kon iman ji ak famin wa ñoy fay di loxo bo le ñoy fay di loxo ki fay ante ci mom wa naqadahu fi atta huwa mom ci bopam faqad dong in yahra de fay di ne allo khayru ko nak atte bu do mom aswa do mo gëna jottu manam aji atte yi bu atte ab atte dana do mu sellu ne amna ñeneen ñu gëna jikko doona tan day wacc atté bu jikko ba dal di saxal bu ñaarël ba da bëggo ne ne in zahara lahu an al hukm al mughayira lima hakama bihi aswabu mimma hakama bihi ma su ko wéré ne atté bi nga xamné mo bokku ci bi mu atté mo gëna jikko bi mu atté sama wa ko day bayyi bu mu jikko na atté saxal bi mu jé gis سراج بن وهاجا يتأتى في المجتهد إذا حكم برأيه مستندا لدليل ثم ظهر له أن غيره أصوب منه وفي المقلد أيضا إذا كان من أهل الترجيح كما إذا حكم بقول ابن القاسم مثلا ثم ظهر له أن قول سحبان مثلا أرجح منه وعن يلي موخني من ناجم فلكي كو خمي أمن درجة الاجتهاد شفكي dafa atté sukkandiko ci dattal ganna do mu gis ni leneen gëna juk lolé kon day japp lam japp ni mo gëna juk te bayyi lu ñëk la paté mën naam ci mukhallit bo xamné mën na leungal ñu jalé su fekké dafa atté ci waxi ibnu al-qasim ganna do bu gisé ni waxi sahnun mo gëna leung mo gëna dëgër mën na bayyi waxi ibnu al-qasim jëk atté ci waxi sahnun ja وخرج إلى مجن عن رأيه من استخلاطه وهك منام قاضيه يتهد له ومدفع الاجتهاد منك وخلاطه ينك أرأته وجن أتلني عنكم جن تخلاطه كل مالك أتهم أتني كفري كل قدان كتبه أو رأي مقلده ولا خلاطه كنرام manam batay bu fekkene ñu ñu atté ñu ko ñu tey te fekk rek kenn ci borom xam xam yi borom ci xam atté ja koko su seet ñu wacc na xala bëgg na ci kamara ana wax ji nga xamne mo la doon atté mo ko def baye ko ci ko fay ñu ray ko batay na tay atté ba da ko mom day ray rek te gis na mo wacc na xalaatu ba waram ray ko batay ko tebe ko ñu am lu wax ni bu xese atté mom du ko tebe tax na waxal sahman la yajitu naqduhu والقولان تؤهلة المدونة عليهما يا رحيب أما نديجنا مدونة أما نديجنا مدونة مليه يا رحيب الحتى من هذا ما دان على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم فإنه جلا ثم يولي فليس له نقضه فللقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته وليس بمن ولي بعده نقض ذلك الحكم اذا وافق قال قائل وان كان ظاهرا وكذلك ليس له هو نقضه ان عاد الى الحكم بعد العزم الحكام من المسلم لك قلبا كقلم دال اتي جاتي من ليس ملكته طبقه ci ko fay ñene dégg ñu nit ba ñu ci tek ay bu fekkene ñu ko xol ñu ko tek falat ko waaw falatu ñaar yu dogu bu ci mëna tay bi leen mu atti woon ci bal bu jottu ka xamna ñu ñu ñu ko xol ci gannaaw bu fekkene nga xali ko guyes ñu fekkum ke na jitu mu atti woon ko boko mo tebe ci wax ñeen ni sax donte wax ñu fay boko mo tebe da wax na ma ci dama ay nafa lay wax ni wër way da dafa dëgër ak lool ba nga xamni mo mi nga xamni mo xoy ba nga ko tebe ara fa xoy ko tebe mo ak tok aji ate ko jëg ni ara fa hukmul hakim ak xilafu yu tax mo na nafa la mo xamni am na mo yu tax bu atté ka atté da japp ci jëm wax rek wax jëm atté rek do jaye ci ci def defu ay marfa'u al-hamala wal-fath wal-fatwa bi khayrina hakama bihi fiha ibn ghazina al-qarafi ibn ghazina al-qarafi al-khilafu yataqarrabu fi masail al-ijtihadi قال حكم الحاكم ويبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم وهو ما حكم به الحاكم وخاسمون القرافنون مثلا نحن نقول سيد لكم لجينا أتبع كنا كده جواخ وحي من مجاوده أين من يتبع داري داري لكن أتبع أتبع أن بن وخب مجدد رك بولين خص وخرك مولين lolu mo mata japp la manam nepp bir mo xamne param xam xam yo wote nañ ci ay wax su atté kat bi xasse atté ci genn wax genn bi mo may mom lolu ci atté kat bi atté dong mo ci yoy kessa ni ko lebu ci benen atté kat bu ci joxe lu bokku tet lako jëk atté won melne doone ci lolu malik bu kenn fassé soxna ñett fassé dañu wax ne ko faaw jëkke def ci jaaraat ñeñu bu kenn ñewon nak tak ko te yéne ci bu ñu ko délo ko jëk ko fassé won ñett fassé xam na dañ ko andé ci atika tup ko bok ci wa malik kata ko wax ne sama yéne mo doon rek mo mëna délo ci ko jëkko na bayyi mom da yali atté ne kon lolu baxut légui nak ni sekk birum buñ ko duggon yobbu wat ci benen atika bo xamne bok ci birum Abu Hanifa ngir ko ko atté len delen lolou dara sikku ci baxna ala kel soñu ko waaw amono yoto way dem atika bu jikko bi bokkon ci Malik atté won na ne baxul rek bis ko mari yobbu ci kenen ku ko wëral ne mom baxna paré buñ ko jikkon yobbu ci atika ku bok ci Abu Hanifa bu atté yerbe itam ñu ko mëna délo ci atikat bu bok ci wa malik ngeen atté ni yorot kon jappal né jëmm bi mo xamné mom amna yoté bu ci atté kat bu xasse atté rek lam atté bu ci mbir mom lola cey dox bu xewaté nak mom mom ñëwaat ci mom bi nga xamné moko atté won wala yobbu ko ci ben atté waaw ma wala yobbu ko ci ben atté kat waaw nga xamné bokku tu jëm mbir mom bi atté won lola mais yu mel nonu mo xewaat waaw tu tax na ñu dogu ci né lañu kan wax ci ñu dëkk la rek mom lañu waxaat ci ni na ko léral légui sax waye japp na jëm bi xew xew bi ci bop mom atté buñ ci xass atté mo cey dok ken suñu ko yobbu ci benen atté kat mo niko atté won tam suñu ko firi waye li mel nonu bu xewaté nak balu ko nuru bo xam ci mom mi ko atté lañ ko andi wala ci keneen lañ ko yobbu wat du té koko mën na sét wax ci lam ci wax te du falé lañ jëkëna atté ci dako jitu won té mel né mom la ahamu waye nak du daganal haram ajaram manam atté atté kat bi da dëgg xuléegu ci taxir da xuléegu dëgg waaye du tax nag la nga xam ne moo araanam ci biir atte du tax koo dawal xam ne yàlla rek xam baati attekat moom ci saaxir rek lay attee kenn ci mën naa dàqalay maraw mi wax loo xam ne mur ma ne moo dëgg ñu jox ko dëgg te fekk nag tali moom dëgg su boobaa nag ki jox dëgg ci saaxir taxu loolu dagan ci moom yàlla mooy ñu xam baat yi ma fi attewaat boo liggéey moom la borom salaa bii di wax naa moom ëdd suuf yi di wax naa laa axalla xaraamam li maxkuumin lahoo daalimin fil waaqi kuy atteel jox la dëgg te fekk na ci dëgg dëgg amoo dëgg waaye kooku noonu tax loolu dagan ci yow yaani ànd xukmal xaatimi al mustawfi bi shuruti al mutaqaddimati la yufid al harama lil mahkum la idha kana zaliman fi nafsi al amri fa man ittaha nikaha imra'atin wa huwa kadhibun fi da'wahu wa aqama shahidan zurin ala nikahiha wa kana al hakim la yara al bahtha 'an al hadalati kal hanafi aw kana yabhathu 'anha kal maliki وحجست المرأة عن تجريحها فحكم بأنها زوجة له فحكمه لا يحل وطأها له خلافا للحنفية حيث قالوا يجوز له وطأها مع حلمه بأنه لم يكن حقد عليها كأنهم نظروا إلى أن حكمه سيرها زوجة كالعقد أعني مثال مولى مني سيكون من دواخن جيبين جتكون ناكو te ci xolam moom xam nañ takk ko woon waaye taxa na ba taxawal yaari seere yoo xam ne seeral nañ ko ne takkan na ko wax na dëgg waaye yaari seere dañoo seere doona ci ngëna yàlla rek nga xam ne ni kii day wax la nga takku toon jigéen ji mu ne du yàlla dawalee attekat dañoo bu seet ba xam ñuy seere maan na leen de maan na leen déet nañu yokk ci waa xanafi yi ndaa ci waa maal yi la dañu seet sax seere ba xam maan naan déet waaye jigéen ji ci boppam mo munte fexe ba jam yaari seere yooyu yaari seere yi seere ni kii takkan na jigéen ji jigéen ji mën di fee ba dàq seeni seere atte ko daldi atte ne kon ah dagam nee nag takkan na ko te yaari seere seere na ko kon soxnaam la kooku nee nag bu fekkee waa ñu xam ne ci biir xolam moom takkutoon ci bi lépp ay pexe dong la pexee na jug ci saa riwaaye ci baati moom di tax mu dagan foofu mu nekk di du sañ a jote ñoom loolu wuute naag li xanafi yi atte wa kaza ida tallaqaha baa'inan fa rafaxathu wa ankara fa talaba minha alxaakimu albayinata fa xajazat fa xakama bizawjiyati wa xadami talaaqi falaa yajuusu lahu wat'uha nadaran li xukmi alxaakimi li xilmihi bi annahu tallaqaha wala bu fekkoon ne góor bi daa fase soxnaam fase moo xam ne sama koo fayle soxna sa yóbbu ko ci attekat ba góor gi yedd fase ni ne fase woo ko attekat bi ne soxna si andil ay seere yu seere ne sa jëkkër ji fase woon na la waaye soxna si mën ta andi seere kon attekat bi yoon lay toog ngir day daal di wax ne ko sa soxnaa mais ne la fase nga ko waaye andil ay seere kon sa soxnaa ma tey jëkkër ji di ko wóor a diggante ni yàlla ne fase woon na soxnaam si fase moo xam ne amul sax fay la waaye su boobaa li attekat bi atte di taxaw dagan ci moom atte ko daa atte ci saaxir rek waaye ci baati moom wala xamna ay nana ñu ne bo gi ñen kenn dor fexé ba taxawal séré yo xam nga ko bu ñu ñoom rek ñu séré leen wax nga dëgg ko ñu bu nga atté ñu ne wax nga dëgg ba ñu fay la borbay taxul mom borom na ci saay way ci digënté sa borom xam nga ni lu wut wala bokk nga gi mom ñu ne séré ñu mën ta xoba jam séré ci ba ñu séré ci wax nga dëgg ci bar buñ ko gi ba nga taxawal ben séré day mu ngoy waat ba ci ñu gën borgu ni man wax na dëgg amé leen na ko ko way nak fay na ko ko ñu ne ko andi fitna ji wala ni fay nga mu ta andi fitna waye sa bop xam nga fay na la ni wax dëgg la ci la wax ni rek té dañ na rek fay na dañ am dañ am amé jëm fitna ak tekkal bi ni wax na dëgg kon fay ko da li wax ko ne ko fayal ko ko dëgg fay xam nga ni ngay lek ramna atakat da ate rek ci saay ñu gis ci saay ñu ci dëgg dëgg ñu xamna ñu ay wa ta ñu wa hadha kama qala al musannif fi sulh wa la yahil li dalil fa murad al musannif an al hukm al mustaqim li al shurut an wajib hal al hakim yarfa al khilaf al waqi bayn ahli al ilm wa la yahil haram bi dalil katib fi da'wahu فالحاكم يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى الشرائع وهذا من بديهيات العلم لا يتوقف فيه آدم من أئمتنا ونقل ملك تخل أمامه حكم أبعد له معنى ميارني خطوة درا بأتك بني ديني خطوة مولنا كديني bu ko gënë ni atté na ni dé ko mo nit ba më mo la na ko dé rek ma la nek atté né japp na lo atté la dëgg na jaxal na ndir ma wa fasxu haqdin ak tuddu paspas na na mo paspas ci ni paspasu jaayante ba xéet yu ni xéet jëflenté yu bo ci xamni atté bi néna tuddu na ko su rek yu ag ci léral ni atté na ni tuddu na ko dama tobina ko rek wala tey ko nek atté atté ko waxe rek kon ñu japp ni atté ñu tobina ko wa taqarrur nikahin ak sahaluk sey taqarrur da ñu xam taqarrur taqarrur ni jabati wa taqarrur nikahin ak sahaluk sey bila wadi ci bitti li ha mo ñu mel xukul ak atté la ala mu xete ni jigen jara dem rek ñu neew ko te dëkkërëm na tukki yi faam nga ko war a maye mayoo ko yow dañ koy aaye bu àtteka bu ne sëy boobu saxal naa ko dañu jàpp ni àtte nga ni kon sëy boobu sax na bu tuuri baatu àtte naa ni sax na itam xam dafa jàpp jàpp ni saxal naa sëy boobu rek waaw ba tey kon dañu jàpp ni ab àtte bu wër la dal na yëkkati jiwee bi amoon ci nasara noonu laa waaye du ko yëkkati la uji suho duma ko wel waaw maanaam lu mene buñ ko tuddoon atte bu mel ni buñ wax léegi muy mel ni jigéen ji jekki jekki nit jëkkër te kilifaa nga ko war a may mayoo ko buñ ko tuddoon attekat bu mu ne la uji suho duma ko wel waaw duma ko wel jooju moom buñ ko jàppet atte dañu jàpp ne kon daa xiyaar rek waaye atte wut moo tax ñu ne laa yuxab xukman qawlul qaadi fi sha'ni aqdim rufuha ilayhi la ujisuhu fala yurfiha hadha an-nikah ila qadim wa qala ana la ujisu an nikah li ghayri waliy wa lam yahkum bi fasqihi fa inna hadha laysa bi hukmin walakinahu fatwa fa liman ya'ti ba'dahu istiqbal an-nazar fi aw afta wa lam ubi ana dafa mom atakat la waaye mbir moomu da caa wax rek la ci woon wax waaye taxul mu atte ko muy taxul mu dawu ja xam nga atte moom mooy nga wax atte ba noppi léegi tegu ci ñuul ko moom ñu kon bu fekkee daa xibaar rek wax rek la woon wax ca loolu waaye loolu taxul mu dagg ci yow ba kon ku ñëkkati mbir moomu wër la ci attekat yi mën nga caa seet yow la nga ci wax موي او افتى القاضي في امر رفع اليه فليست فتواه حكما اتفاقا ان عرفت منه جسم القاضي بحكم شرحي على وجه مجرد اعلامه به فتوى لا حكم وجسمه به على وجه الامر به حكم ولم يتحدى بجد لمما في من جنس اجيامونت بل لهنك ان تبدل لن يساتنا فالاجتهاد كن فرمت جسدك ما يونه لان اعتقد بفكرني برسانا mu atté ca da tax na ñu waxati ni lepp lu nekk nonu bu ñu wote ñu mu ci atté nak bo ci yéeti dédé atté ba doo su mbir mo mo dong diko yéssu nité dité bu mbir mo mo na yéssaté na dité atté ko ba nga xamné légui mo fa nekk da koy gëstu war rek cheikh ba xam lañ ci wax bu ngi dess nak ki nga xamné ñu bu nit tawit nga xamné muqallid la aji raw la dagam ñu rew rek nak ñu nga ñu topp ñu malik kon nga ci xass xol bu ñu yër ci yow xamni mo gëna yër ci masala mo bu ko xossé atté ben ci ñu yër rek diko atté wat ndax ñu ko koy def ijtihad ay bu xéte ñu koy def ijtihad la mom ñu xew bu atté ci ben atté tax ñu waxati ni ligéyati rek faaw non nga koy atté وتح مثل اجتهاد مشروع فيه من القاضي الاول او غيره ان شاء الله كفسخ لك في الابسي برده كبير تنامت مك انا نامت بيغا خاني مي نين خالو مي ارامو مي تي نين دي نامتاي بام كاي نامتاي فك لك دو مك دي فك انا امنا ناري اب باتك يار يار ولا مك لا dana bok ko nam pala do ta ara mang dara ata ko do gis na ni mat do te ko nam pala mu ara mu daldi wax na firina sey bi wa dal wax na firina sey bi a ko ko ne do te su fa ko ne dekkal bi ñu takkar soxna sax a dama ci dañ atté kat wala sax atakat bi ñëpp ñoo ci yam dagal mo bëgg ci fi rek la waxu waaw comité bi ñëpp té waté mbir mi né ci ñoom da koy gëss ci wa gëss ci yéss da xol rek lañ ci jëk na wax ci fi rek waaw kon loolu da koy gëss ci wat koy gëss ci wat atté war ko atté bi yéss ma tax mëna tafassul li nikahin bi sababi radahi shakhsin kabeerin أو زاد عمره على حولين وشهرين ثم حقد الزوج على زوجته كوك فلا يتحدى فسخ الحقد الأول بهذا الحقد الثاني فلجي فيهم ما يدي جكزا بسر بكي فسخ سنعر الله فيتهد الأول أو غيره في الثاني بالفسخ أي التقرير لأن القاضي الأول لم يحكم بتأديب التحريم لو أعتقد يكي أتين دا أرام أرام دكت تكو فيهم دا يمزي كن أتد أتكت الناري دي دم مناكت سرين جكي نهيد مدى كي فيه وعي مما شرط بان كي فيه مصحيكو وكي مانا بهت نتي جكي فيه مانا لب أتين بجك كي تبدي سيدو بكي بنواتي dama até tobe dama ko tobe won dina dama até dama saxal ko rek na ngi ko saxal ko fofu na nga setlu sew sew bi nek fofu fi tolu atakar bi ñu gëna até né nampale gi ni ko koy nek nek mat teewu non firina ko yoy jamono pass pass bo do mo bulis ko yobu ci benen atakar mu diko yoreel né man firina mako dedet dala wax dala bu fekkone nak gor ga demon na takkat jigen jojje nga xamne kon pass passu ñaarel la waaw kay may ak ñaarel gogé bu ñowate ci atakat bu jëk bi wala ci benn atakat bu set la nga xamne mo la atakat bu jëk bo waxan ci tedd ga waaw way bu fatene ben xew xew dong mom atté pancé xos atté rek mo cey dopp kenn ko mëna yobbi ci keneen mu niko atté mo niko atté won batay mënu ko firi waye li fi tolu ñaari pass pass la tax bi atté kat bi né nappu mag man dama koy ayel bi té firi nako xam nga jëkkal ci da dem fassat ko fass gu yes ni may ko may yes kon xam nga la kon ñaari may ngok yo xamni bokku ñu moy ñaari ngok la wax na la bu ñëw ci atté kat bu jëkk bi wala ma dem ci ben atté kat ñoo ci yémo bu len nexé bu ci mën doon lam sét rek ba gis ko ca dégam mom té def ijtihad lam sét rek mom doono ko ca ci atté mën na wax loola du du sét jëk la né jëk nañ ko té bi rek faaw té bi nga mooy dédét ko ni ko di